وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. دي زنا سلورم پڑاو سلورم برخا سلورم حسا دا شروع کیږي د واقعیا د یوسف علیه السلام خاون خډیر جد کوشش وکا چې دا خبر خورانه شي خو لیکن د کلی او د علاقې خدي خبر شولې او بس الله تعالی دې د څه خبرونه خزینه خبره چې خزي خبر شولې ډیور ایډو ته بیا ضرورت نشته مخابره ته بیا ضرورت نشته پلوټ سپیکر کې بیا موه چې یو خزه خبر شولې نو بس کارو شو خبره بیا خلاص شولې سړی په کور کې ناسو باران ورېده کور د نغری په غاړه باندې ناستې نو کوټه راوسېدله د خاوند ډیر زیات په سوچ فکر کې ناستې او داسې په غم او په درد کې ناستې د احساس کې ته ګوري د کوټې نه چې راساسي د ښځې ورته ویلله وایي ته د احساس کې ته ډېر ګورې او دا کوټه راساسي او څه په غم درد کې ده ولې بس وی خځه قلاریګن او استاد لري کې څه کار دی د هر خبرې ته پوسولې کې خو بس قلار شه بس لک ساتو شو بیا چره باران وریدا سیم بارته نشو تللی سړې ناسو غریب اجازه زره دغه ته ناسته نغری غاړي ته ناسته بیا او ته خځه وی چې نا اوس خو راته به وې خامه خاچی صدا ولې ته څه ګورې ته څه چل شوې هغه ته ډیر زیات ځان چره دغه ک ځان ته اخلاص کې خو لیکن اخلاص ته نشو وی خدی خبره تا کم خو اغا در راس خبره چا تیوانه وی وی زبا چا تاویم تا ما خوابان یو سلی وانه یم چیز چا تاویم وی یو زل داسی وچی مون یو سلی وجه دغسی یو گرد چه سلی مرک نو داسی یو گرد لان نموله و داغین داسی دوین ساز کی تراتلل و داسی یو قصه یو تاوک لاله چه مون داغ کار کرده نو وست دا ساز کی تراتلل ما تا اغا واقعه رایت شوله داسی مونگ سلی وجه لیو خواهی صحیح دانو چه کلا لکشین شو باران ودره دا ویمونگو دی چینی ترک بار شو دا لگی اوبا براولو گدر تا بار شو چینه کیویلو ای خوزو زر تا بی خبر کم فوگره چا تا بانو آئی او دا زما خواهن دسی و سلی پلانه وقتی چه اغا سلی وجله شو اغا زما خواهن وجله او دا سی بینی تا بایدلی وی کنا خپل خواهن نا تا قصه وقلل خواهن بیغام با کور که ناستی واسا پولیس دا کور نتاو شولو وروه تا وی پولیس تی غواری وی تا سلی ولی وجله ده کلا ما سلی وجله ده وی اغا سلی ده وجله و کنه پلانی علاقه که پلانی زه که پلانی وقت که چه سلی وجله شو خود تا وجله ده رکوی ما نده وجله نوی تا دا نغری پا غاله بانی چه ده خزی تا قیسه کولا نوی اغا سنگ چلو دا خبری دا سیدی چه زنانه ولی پا کار ده چه دا راز ندیر زیاد کار واخلی باید کم خبری دا رازی نو اغا پا راز که وساتی زنانه بیا ودری گنا خو بیا خبری کوي خامخا بغف چې کله په زنانه باندې چې زنانه له عذاب ورکه سزا ورکه نو غیته دا و چې خبری مکه بس دغه دغه سزا ده دغه عذاب دغه پوره ده دا خبر عام یو خلک کوي وای شیطان وې د خپل کشرانو ته ویلی چې کما ته چا رښتیا دروغ ویل لکه چې خصه یې دروغی نو زه به خپل بادشاہي ورکم نو سه شیطانانو تراغل وای چې مونگ بر تا سهی در روغ وایو یو شیطانو تا داوی چی مونگ پا یو زیبانی ورقلو یو دیرانو پاگی که باغ و پایی که منی یو ده هر سو و دیران وغا نگو توی دست در روغ دی ولی پا دیرانو که دنیا دیرانو نی لانیب که خلق که دا میتیادی که و دا پاس جره ونیب که ولادی نو دا خصای خبره دا خصو در روغ ندی بلو تا بل در روغ ویل بلو تا بل در روغ ویل یو تراغه وی دا شید ننزه گتا مخا مخا ویسا ویزه په یو ګودر باندې ورتیر شوم په ګودر باندې یو چینه وا پغی کې دوه زنانه ناشته وی غلی وی بالکل خبر یې نه کولی بس زما را نیمه بادشاہی نه ټورستا شوله دا سره چې دوه خزی په یو ځای کې لاناستي او غی خبرې نه کولی بس پوهه دا چې دا صحیح تا صحیح کار وک نو دې دې کې بس هم دا خبر خزی خبر شولې د کلی او د علاقې خزی خبر شولې هغه یو بلې توي خوري خبرې وی وی دا عزیزی می سرچره که ما زمونگ آغا ملک و آغا مشر چره زمونگ دا علاقی آغا داغی خوزی داغی پا کور که چه غلام دی داغی نه دا سربتکاری مطالبه کرده آغا وی خواه بیا آغا بلا بلی تا وی بلا بلی تا وی بس با علاقه که خبر چره بلکل خورش ولا پا لسو طریقو بانی تو عن کرده قالنی ستون پی المدینه تی اویل آغا زنانو خزو پی المدینه تی پخار کی امرات العزیزی چه خز دا عزیزی مصر تراوی دو پتاه عن نفسی غلاولی دی مطالبه کری دا پتاه دا خپل غلام دا مرعین عن نفسی پا بارا دا نفس داغا کی قد شغفها حبا یقینا مین داغا شغفها حبا چا پیرا شوی دا دزل دا دا پردو داغینا دمر مین محبت دا زنانه چره دا غی پا دومره مینه محبت که ورغلی چه دا غی مینه محبت دا دی دا زده دا پردونه چا پیره شویده قد شغپه ها حبا بیخی گیره تا چوره ده اینا لنراها پی زلال مبین یقینن منگوینو دی خزی دارا پی زلال مبین پا خطایخ کاره که پر لسو طریقو وانی پیردو که اول دا چه دا دا خزی دا کم بادشا چره دا غی خزه ده نمانه داره چه دا غی خزی خاون شتره بیای دا کار کرده ده دویم داره چه خاون عزیز میسر ده بادشاه ده بادشاه او دریم داره چه دی خزی مطالبه کرده ده سړی نه ده کړی دی خزی کرده ده او څلورم داره چه په طلب کې ډیره مبالغه کرده ده او پنځم داره چه طلب د خپل غلام نه کړی ده پتاه تراوی دو ډیر دو کو غلولې ده او بل دا پنځم چه د مطالبه کړی ده غلام نه عام آزاد سړی هم نه ده شپږم داره چه دا مطالبه په وخت کې دا غی نه پس غختل دي عن نفسه هی دا غی نه پس غختل دي او و مدا چی دا غی سره محبت دی او اتم دار چی عام مینه محبتم نه لري بلکې د زړه زړه ته دا غی مینه محبت کو شعر او نه هم دا چی دا په خطای باندې ده او لسم دار چی خطای بالکل واضحه ده دا ډیر غلط کار کړی دا بادشاه خضر داس کار کړی په لس طریقو باندې پاغه باندې توعن وکړه دا په کلی کې دا خبره مشهوره شوله فلما سمعت بمکرهن ارسلت الیهن واعتد لهن متکان په دې آیت کې اوس ذکر کیږي طریقه دا زلیخی طریقه هغه طریقه ذکر کوي چې دا خځې اوس په څه طریقه باندې راو غواړم او د دې بدنامۍ نه بچ شم او هغه خپل په دې باندې چې کوم توان راغلی اعتراض نو هغه یې ده پکاو د پاره دې چې دا خځې ما معذوره وګڼي داس طریقه یو ته اختیار کړل طریقه داسې وه چې ځایونه ورته جوړ کړل د ناستې هغه خو لویه غټه بنګله وه فروټ وغیره یې راوړله او د ټول علاقې چرې د ټول دغه خار او دغه کلي زنانو ته یې دعوت ورکړه وایي زما ورته دعوت دی راشئ زمونږ کور ته او خو د بادشاه ښځه وه خامخا ټول خلک یې کور ته راتلله زنانه راغللې بالښتونه ته کیاګانې وغیره ته یې ښودی د ښځو پروګرام دی د ښځو واده دی بس راغلی خوشاله دی قسمه قسم فروټ وغیره دی او تر اوړی دی او چړی هم دا غیره لپاره ورک لري نن سبا هم عام دغه چی دا فروټ چې نن سبا کټ کیږي د میلمه مخ ته کی خبرې شي پلیټونو کې دغه سره چړی همي دوه درې چړی وړې وړې هر څوک یې راخلی او څومره فروټ چې دی خورینو هغه هم ځان لپاره کټ کوي او ځان لپاره پرې کوي په هغه زمانه کې هم طریقه دغه او بل متکان خوراک به کاون په تکیا سره وکاو ډډه به وهلی او خوراک به کاو ځان له یو دانه راخله کټکوي او خورای یوسف علیه السلام په کوټه کې ون کړل نو کله چې زنانو پرې خوراک کې شروع کړل یوسف علیه السلام ته راوځه خو غلام کړی دی کنه راوځه ته کله چې یوسف علیه السلام راوته نو اکبر نه هغه زنانو چې دغه خاص ډیر جتلی وګاڼه وقد طعنا ايديهن لسن خپل زخمی کړل نو په لاس کې خچړې ور سره وکړ لسن زخمی کړل هر چا خپل لاس چیرې زخمی او دا ویل چې پاکره الله تعالی دره دا خو انسان نه دا خدا سي دی لکه دا خو پرشته ده دا خو چې دی ملک دی عزتمن ملک دی ډیر زیات خیسته دی هغه چیرې دا هغه زرونه هم خراب شول و دا خو ډیر عجیبه خبره ده په دې کې اشاره و دې ته چې دا زنانه چیرې نو دا عزیز مصر ویلله وی ښا تاسو د یو منټ لپاره ولیدا او تاسو دا خبرې کوي چې دا خوړو انسانم نه لري زما سره زندگی ده نو زه ته دا خبره کوم چې ردی په باره کې تاسو ما ملامت کوي وز د ملامت یې مکنه او زه ته بیا هم دا خبره کوم لقد راوت عن نفسه ما ته بالکل مطالبه کړی دا خو لیکن دا زمانه ځان بچ ساتلی دی وس خو ته زه بیا دا وایم که زما مطالبه یې ونه منله نو لیسجننه ولیکونم من الصاغرین بیا یم زه جیل ته اچوما جیل کوم بیخا مخه او دا به زه سخت ذلیله کړم زه ته اوس هم دغه مطالبه ته کوم پس تعصما زما نه ځان بچ ساتلی دی زما ثروتکاري نه کړی زه ته اوس هم دغه مطالبه کوم ته د نفس غواړم د ځان لپاره نو اوس دې باب کې چرې دې پړاو کې دغه مسله بیانې فلما سمعت بمكرهن وقال نسوة في المدينة ويل غزنانه في المدينة بخار كي امرت العزيز خزي العزيز مصر ترابد فتاها مطالبه کرده غلوله ده خپل مرأي لره عن نفسي في باره ده نفس داغه كي داغه نفس غختله ده خپل زان دفاره قد شغفها حبا یقینا چا پیره شوی ده د زله د خزینه مینه محبت ده یوسف علی السلام د یوسف علی السلام مینه محبت ده دی د زله نه چا پیره شوی ده کوزه شوی ده پردو د زله ته ان الا نراه یقینا خامخه مونږ وینو دغه خزیره په زړه لمو بین په خطایخ کاره کی فلم ما سمعت بمکرهن نو کله چې واوری ده خزی ده عزیز مهر د عزیز مصر بمکرهن طعن داغی بمکرهن دیده که مراد تینا اعتراض او طعن تی مراد دی اعتراض واوری دا ارسلت الیهن نو جواب ولگ پاغی پسی ارسلت الیهن پیغام ولگ پاغ زنانو پسی و اعتدت لهن متکان او تایار که دا غیر پارا زیر تکیاغانو لگولو و آتت او ورک للا کل واحدتین هر یوی زنانتا من هن داغین سکینن چلا هر یوی تا جدا جدا ورک للا وقالت او ویل آغا زنانا یوسف علیه السلام تا اخرج علیهن راوزتا پا دا آغا زنانو باندی فلم ما رأینهو نو کرد چه اولی دا آغا زنانو یوسف علیه السلام اکبر نهو لوی او گان آغا پا خایس کی لوی او گان پا خایس کی چه دا خودیر زیاد عجیبا خایستا زوانده نو داغی نتیجه دا شولا قطعنا ایدیهن زخمی اکرل لحسون اخپل قطعنا مراد پریده که سره یعنی دا یوسف علیه السلام حسن تاغا حیرانی شولی قطعنا ایدیهن و قلنا او ویل آغا زنانو حاشر اللی پاکی دا اللہ تعالی دارا ما هازا بشارا دا خست انسان نره ان هازا الا ملکون کریم نره دا مگر پریخته دا دا ملک ده کریم عزتمن دا انسان نمالومی که دوم را خایس اللہ تعالی انسان دا چر تور کرده نده دیده که سوال دارا جی چه دیو خو ملائک نوری دلی نو د یوسف علی السلام تشبیه د ملائکو سره څنګه ورکله چې دا خو انسان نه بلکې دا ملک دی او دا خو پرښتہ ده نو دیو ملائک سره لیدلی خو نو چې هغه دومره خایسته ای جواب دا غینداره چې ملائک دی لیدلی نو خو لیکنه په دغه وخت کې دا مشهور او چې ملائک په خایس کې ډیر مشهور نو دیو جنا دا غی سره تشبیه ورکله شیخ صاحب رحمت الله علیه دا عبدالسلام شیخ صاحب رحمت الله علیه الله تعالی دغی په قبر باندې رحم رحمتونه ولی الله تعالی دغی گناهونه معاف کړي زما استاد دی نو هغه به دې کې دا خبره کوله د پوهې د پاره ولی کنن سبا عامه مشهوره ده چې یو زنانه د یو زنانه چیرې یا د یو الک د خایس تشبیه سو کورکې نه ویدره وې د چین خاپیرې ده د چین خاپیرې ده نو اوس د چین خاپیرې چاري دلی چا نه دی لیدلی خو لیکن عام دغه مشهوره ده چې هغه خایسته دی او بیا شیخ صاحب رحمت الله علیه دا خبره هم کوله چې ما د پیریان نه پښتنه کړې ده ما ته دا ته پوس کړې ده چې تاسو خایسته او بیا د چین پیریان چې خایسته دی او کنه دا انسانان خایسته دي وای هغه چې نه انسانان خایسته دي دا خبره لا دروغ هم ده خو لیکن مشهوره ده نو خلک هم تشبیه ورکوي لکه دا چین خاپیرې ده دا خاپیرې ده نو دا په یو خایس کې چې خلک تشبیه ورکوي نو په هغه وخت کې په هغه زمانه کې ملائک په حسن کې دا مشهور نو دې وجنه تشبیه ورکړه د هغه سره دغه سي کله چې یو انسان ډیر زیات بد شکل ای او ډیر زیات بد کردار ای او بدی نو خلق سو یا تشبیر سره سر کوي وای سم شیطان دی نو وای خالص شیطان نو شیطان چاری دلې چې دا دغه پسند کړي لکه سړی چې ولا بوله او کناغه جاهز چې بوله یو بډای خدي بوله او د غزرګر ته چې مال د شیطان شکل جوړ کا نغی تصویر را لو باسه نغی ته ما ته خو شیطان شکل نه معلوم جاهز دا یو سړی معتزلی سړی بازار کې هغه روانو نو زما سره دی د زرګر د دوکانه پورې ورشه زما یو خدمت دی هغه وسید ور بشم دوه ځله بخور شم بس چې کله هغه زرګر ته مخامخ شو نه دی پشاند کې بس دغه ټکی وای جاهز او طویل چې درې څه خبره څه مطلب دی هغه زرګر او ته وی چې دا زنانه په ما پسې بار بار راځي او ما ته وی چې مال د شیطان شکل جوړ کړم ما ته چې ما تر شیطان شکل نه معلوم زه څنګه جوړ کړم ما خو لیدل نه شیطان نو تیر هم خامخ کړلې و چې ردې پشاند کې بس شیطان د غسیل کدا چې دی نو دا تشبیه کله خلق په حسن کې ورکی کله په بد شکلې کې ورکی نو تشبیه په حسن کې په هغه وخت کې ورکړلې کېدله د ملایکو سره لکه عام دی وخت کې تاسو ته ما دا خبره وکړله وقلنا او ویل هغه زنانه حاشر الله پاکی ده الله تعالی دره ما هذا بشرا نه دی دا انسان الا ان هذا الا ملک کریم نه دی دا مګر پرښتره عزتمنده دا خو عزتمنده ملایک ده قالت پذالکن الذی لمتننی فی ویل اغا خزی دا عزیز مصر دا خو هغا کس دی لمتننی فی چی تاسو ما ملامت کوی دا دی فبارکی دا قالک دی کنه ما چی تی مطالبه کردی دا غا دالک دی نو تاسو خو پا چینو کم لگیا یا پا بیٹا کونه کم لگیا یا پا هر دی که پا دون خیراتون کی لگیا چی دا عزیز مصر خزی دا سی چل کرده دا سی خط چل کرده ولقد راوت تو عن نفسه او یقینا ما مطالبه کرده دا دا نا عن نفسی دا دا نا پا سبارکی پس تعصمه نو دا زان بچ ساتلی دی زمانه زان بچ ساتلی دی زمانه ما تی خپل نفس ندره کرده زما سره هیڅ قسم بدکاری و غیرند کرده پس تعصمه الله تعالی بچو ساته یوسف علیه السلام لئن لم یفعل ما آمره وسم کده دا کارونه که چیزو تا کم حکم کمه لیوس جنن نو خامخا جیل تا ودند کللی شی ولی یکونم من سواغیرین او شی و دید بیزتو نه دا بیزت شی دلیل بشی وسم دا خبرو تا کم زتی قلار شوی نیم مخ که گورا خوانو تا خبرو کللی که دو خلاصی دی برده کلی و نصف بیاد خبرو نکولی خو مخ که ما بیره لی جو بس اغیو توی بس استغفار و غیره وای و بس تی خبرین قلاری گی بس قلار شی رب دا پی اکلل وی دا بیاد خبرو ما وی او ټول کار چیرې دعوت ورکړی دی نو ښځې ورکړی تاسو ته ما یو خبره وکړله ډېرو به خندلی مي په ډېرو کورونو کې ملکي د ښځې وي که نه اوس دا دعوت او دا هر څه شوي دي دا چا کړي دي ښځې کړي دي نو ملکي د ښځې وه ښځه پې زوروره وه که نه څه یو ته ویلی نه شول پس تعصمه ځان یې چیرې بچ ساتلی و تاسو ته ما د خواجه مشکي واقعه ذکر کړې وه داسې د الله تعالی نیکان بندګانی چې ځان د ګناهونو نه په څه طریقه باندې بچ کول غواړي خواجه مشکی نیک انسانو نوم معلوم نه لري خواجه مشکی مشکی وته وي دا غي وجه مې تویلې و په لار باندې روان دی غریب سړی دی مزدورې لري وته بازار ته په کوڅه کې ور روان دی په لار باندې یو بډای زنانه د کور نه راوتله وې زما یو خدمت دی غوکا او بالکل وې حکم نو کور ته ورننه است او دننه خدمت دی دننه پرې کور کې دروازه یې پسې بند کړله بالکل دروازې ته تاله ولګوله غټه قلا ده درنه یو خیسته خزره هغه د بدکاری مطالبه یو کړل دا غینه او دا خبره ته وکړه چې په دوه کارونو کې یو کې یا به زما سره بدکاری کې او که بدکاری نه کې نو دویمه خبره داره اوس به خلکو ته آواز وکم چې زمون کور ته سړی راغوښتی دی راشئ پسې وی نیسئ نو ته خو بهر ته وتلی نه چې مونږه ګیټ ته خو مونږه تاله لګولې ده دروازې ته نو دا غینه خزره چې زما سره بدکاری وکړي وې د الله تعالی نه یریږم دا کار خو نشم کولی الله تعالی په ځل کې دا خبره واچوله هغه زنانه ته وی چې بالکل ستا خبره وزه اومنه مخولی کینه زه او دسمه تم اول چره او دسمه ته کوم نو زر زر اغي تر او دسمه ته زی برابر شو اغي او دسمه ته وکاو په ځان منی او دسمه ته راخ که ځان بدن ټول سخاک گندای کپی کله چې راوته وې ورکوي او د دروازو ته کولاو کې چیزی ورکیږي را دی ځنه غسل وکاو یو نه روپاږي کی بیا الله تبارک تعالی دا غي د دا غیر بدن نه به خوشبو تلله داسې خوشبو وتې تلله لکه مشک او عنبر خلکو به ورته وي د عطر او د خوشبو تاره کوم ځای نه لګول ما عطر نه دی لګول خو بس الله تبارک تعالی چې څوک د ګناهونو نه ځان بچ کړي الله تعالی بیا په خلکو کې دغسې وځلی او د امام عاصم رحمت الله علیه واقعا مې ورته وویلې وه په مسجد نبوي کې به ناست و د الله تعالی کتاب تلاوت به کو د قرآن کریم تلاوت به کو نو نبی علیه صلوات و سلام په خوب کې ولیده د شپې نبی علیه صلوات و سلام او ته د خوله یو لخکول کړله او ته د الله تعالی د کتاب ډیر عجیبه تلاوت کی نو الله تبارک تعالی د هغې د خولې نه چې دی بیا خوشبو روانه کړله همیشه لپاره د هغې نه خوشبو بیا ختله فاستعصم ځان یې بچ وساته ولئن لم یفعل ما آمره او که ونه که دی هغه کار اوس یې هم هغه کار ونه کړه چې زه ورته کوم حکم کوم لیسجننا نو جیل ته به وګرځولی شي جیل ته به کړلی شي ولیکونم من الصاغرین او شي به د بې عزتو نه اوس به هم بې عزته به شي او ذلیله به شي ده قال ویل یوسف علیه الصلوۃ والسلام په دې یاد کې اوس الله تعالی ذکر کوي چې یوسف علیه الصلوۃ والسلام جیل غوره کړه قیدخانه یې بندیخانه یې غوره کړله درپاره دې چې ده د دغه بې عزتۍ نه بچ شي ده او دغه ګندګۍ رو پخشا نه بچ شي او الله تبارک تعالی ته تا زاری و مینت کرده یعنی احتیاج پیش که خپل الله تعالی ته د گناه پا بچ کولو که با الله تعالی نه امداد غواره چه الله تعالی ماره دی گناه نه بچ که یوسف علیه السلام پا دیوانی پویا شوی چه دا جیل نه علاوه بلا لار نیشتره را بچاو نور دیو جنا غی غورک للا دیو جنا علماي کرام لیکلی دیو دا آیات دلیل لپاره باندې کله چې د معصیت او د مصیبت مقابله راشي نو ته باید چې ته مصیبت غورکې او د معصیت نه ځان بچ کی تکلیف به برداشت کی خو لیکین نه ځان بچ کا قال ویلی یوسف علیه صلوات و سلام رب یا رب زما السجن او جیل احب الی غور د ما ته خوخ د ما ته مم ما يدعوننی الی دا کار نه چې دا خزیما بلیغی ته بدکاری ته و الا تصرف عنی کیدهن او یا الله تعالی که ته وانړی زمانه کیدهن ردی د تدبیرونه اسبو الیهن نو زه ورکوک بشم دیو ته واکم من الجاهلین او زه بشم د ناپویو خلکو نه زبر جاهلان نشم الله دا کار د جاهلانو دی نو الله تعالی ته زمانه دیو تدبیر واړه نو الله تعالی د اړولو طریقه دا چې زما لپاره جیل غوره دی د دیو درې تدبیر او د دیو درې بیدینۍ نه او د دیو درې پخشان زما لپاره دغه غوره ده پس تجاب له ربه نو قبول کړله د ده دعا رب ده پس رفع عنه کیدهن نو وی ګرځاو واړو عنه د یوسف علیه السلام نه کیدهن تدبیر دغه زنانو انه هو السمیع العلیم الله تعالی هر څه اوري العلیم پوهېږي په هر څه باندې بس الله تعالی د ګناه نه بچ کړه او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای صحیح حدیث دی بخاری او مسلم نبی صلی الله علیه وسلم فرمای چې وکسان به الله تعالی د عرش د سوري لاندې وکسان نو یو هغه انسان دی امام عادل انصافدار بادشاه دویم شاب النشا فی عبادت الله د الله تعالی په بندګۍ کې خپل ځواني چره د خاورې ری کې ختمه کی او دریم رجل قلبه معلق بالمسجد چې زلای په جماعت پسې نخته ای اذا خرج منه کله چې جماعت ته راوځي نو بیا غواړي چې زره تو واپس لاړ شم او مونږ وایو چې شرط جماعت په لار باندې نتللې مسلمانان خدا غوي بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل ورجلان تحابا فی الله اجتمع علیه وتفرق ابترقا علی دو کسان دی دا الله تعالی در نظر پاره دی یو بل سره مینه محبت دی یو ځای کیږم د دغه لپاره چې دا زما اسلامی دینی ورور مری دا الله تعالی در نظر پاره او دا یو بل نه جدا کیږم هم په دغه نیت باندې بل نبی اسلام ویل رجل تصدق بسرقه فاخفاها یو پټه صدقه ورکی دا الله تعالی په دین کې خرچو کی او پټه وکي چاته وینه په خیل اسباني صدقو کې چپ لاس دغه نه پته غي ته ونه لګي دا اشاره ده ډیر پټوالی ته ریا پکې ونه کی او شپږم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل هغه ورجل ذکر الله خالیا ففاضت عینه یو انسان دې ځان لږه کې ناس دې ذکر اسکار کوي خپل ګناهونه ځان تر آیات کی او بیا د الله تعالی دې یاري د وجنه او جاړي ففاضت عینه سترګونه اوخ کې وبي وم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل او رجل دعته امراه ذات جمال ومنصبین فقال انی اخاف الله یو زنانه ده هغه د مال د جمال د خایس او د منصب په اعتبار سره بالکل لوی زنانه ده خایس هم زیات ده مالدار هم زیات ده د شریف خاندان هم ده او دا وته وی چې انی اخاف الله صد الله تعالی نه یریګم زره سره بدکاری نشم کوله نو دا وکسان به د الله تعالی د عرش د سوري لاندې پس تعصمه نو یوسف علیه السلام ځان د دې کار نه بچ که جیل ته ځان تیار که خو لیکن بدکاری یې د هغې سره ونه کړله نو د الله تعالی د عرش د سوري لاندې وی د الله تعالی پیغمبر دی ثم بدا لهم من بعد ما راوا الآیات بیا هغې ته ښکاره شو هغې ته دا مصلحت من بعد ما راوا الآیات وروستو د هغې نه چې ولیدل هغې دلیلونه د پاک د معنی د یوسف علیه السلام ثم بدا لهم بیا ورته دا مصلحت ښکاره شو وی یاره ډیر سوچ فکر یې وکړه چې په دې لانجې نه څنګه بس شو مونږه هغې مته حیران و عزیز می سره او دا چې اوس دا څه دي په کور کې مې دا څه حال شروع دی نو ډیر دلایل په پاک د منۍ د یوسف علیه الصلوۃ والسلام منې هغې ولیدل وی اوس راته دا مصلحت ښکاري چې لیسجننه حتی حین چې جیل ته واچې د ده تر دې وخته پورې د ده لپاره جیل غوره دی نو د دې زنانه دا زړه به دې تور شي بس دا په جیل کې زنانه په کور کې رکنه نو دا طریقه دا مصلحت ته ښکاره شوې دی که اوس مصلحت دی چې بس دا جیل ته وګرځول چې نو دا ډېره زیاته ښه ده خو دې ته سوچ او فکر نه کوي چې پناه حق باندې څوک دي الآیات نو مراد په دې کې دلایل د پاک د معنی د یوسف علیه الصلوۃ والسلام تی مراد دي هغه لږ د ځان سره وساتئ ځکه چې بعضې مبصرینو چېرې څه خبرې لیکلي دي دې وجه نه هغه مناسب نه دي الآیات دلائل دا پاک دا منی دا یوسف علیه السلام یو قال انی معاذ الله معاذ الله قال معاذ الله یوسف علیه السلام پر الله تعالی سره پناهی غوښتلی وه دویمه چره دروازه طرف ته منډه کول دا دلیل پاک د منی د یوسف علی السلام دریم د شاره طرف نه کمیس لیدل سلورم و شهید شاهد من اهلها فیصله وکړه کنه یو شاهد د خځې خپلوان واغې فیصله وکړه خو لیکن عادل انصاف دارو پنځم اقرار د عزیز مصر چې اعرضن هذا شپغم اقرار د زلیخې د ټولو زنانو په مخ کې ویل کنه لمتن ننی فيه تاس ما ملامت کوي او یقینی دا چې مردنه مطالبه کړی دا ولا قدر او تو عن نفسه ماتی مطالبه کړی دا دنه دا کړی بلکې ماتی مطالبه کړی دا او فست عصما د ځان بچ ساتل لري او وم دا چې یوسف علی السلام دعا وکړه چې الله تعالی مار دینه بچک دا و ات دلایل لپاره وانی چې یوسف علی السلام بالکل پاک دی نو اغی تم دا مناسب کار شورا مصلحت پدې کړي چې بس ته جیل ته لاړ شي نو یوسف علی السلام یې جیل ته ورداو نو اوس د دینه اوس ته واقعې ذکر کیږي چې یوسف علی السلام ته یوسف علی السلام جیل ته لاړ په جیل کې یوسف علی السلام سره څه کسان مرګري شي بیا اغی خوب لیدلې ده یوسف علی السلام اغی ته اول مسله توحید بیان کړی ده بیا ته دا غینه بعد د خوب تعبیر ویل ده بیا دا غینه ورستو بل پړاو شروع کی دا یو ته ویلې چې کله خپل بادشاه خواله لاړې نو زما ته لګ تذکرہ وکړي د سی والک په جیل کې پروت ده ما چیرته راکم مسله بیان کړم دا وته بیان کړی نو سرست بیا دا تفصیلات بیانیږي